نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آٹھویں پارے کا رکوع نمبر 13 ہے جو آیت نمبر 48 سے 53 تک ہے. سورة الاعراف پارا نمبر 8 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 48-53. پہلے لفظی ترجمہ لکھتے ہیں. ونادا اور پکاریں گے اصحاب الاعرافی اعراف والے رجالن کچھ لوگوں کو یعرفونہم جن کو وہ پہچانتے ہوں گے بسیماہم ان کی علامات سے قالو وہ کہیں گے ما اغنا نہ کام آیا انکم تم کو جمعوکم گروہ تمہارا جماعت تمہاری وما كنتم اور جو کچھ تھے تم تستكبرون تم تکبر کرتے أهؤلاء کیا یہی ہیں الذين وہ لوگ اقسمتم قسم کھائی تم نے لا ينالهم نہیں پہنچائے گا ان کو اللہ اللہ برحمت رحمت ادخل الجنت داخل ہو جاؤ جنت میں لا خوف نہیں کوئی خوف علیکم تم پر ولا انتم اور نہ تم تحزنون تم غمگین ہوگے ونادا اور پکاریں گے اصحاب النار آگ والے اصحاب الجنتی جنت والوں کو کون کس کو پکار ہے. اب دیکھئے پہلے اصحاب کے اوپر پیش ہے دوسرے پہ زبر ہے. اس نے بتا دیا کہ اصحاب النار پکار رہے ہیں یہ فائل ہے اور اصحاب الجنہ مفعول ہے. ان افیدو کے ڈالو علینا ہم پر من الماء پانی میں سے او یا مما اس میں سے جو رزقکم اللہ رزق دیا تم کو اللہ اللہ نے قالو وہ کہیں گے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حرمہما حرام کر دیا ان دونوں کو علی الکافرین کافروں پر الذین وہ لوگ اتخذوا جنہوں نے بنا لیا دینہم اپنے دین کو لہون شغل ولعبا اور کھیل وغرتهم الحیاۃ الدنیا اور دھوکے میں ڈالے رکھا ان کو دنیا کی زندگی نے فالیوم تو آج ننساہم ہم بھلا دیں گے ان کو کما جیسا کہ نسو وہ بھول گئے تھے لقاء ملاقات کو یومہم ہاسا اپنے اس دن کی وما کانو اور جو تھے وہ بی آیاتینا ہماری آیات کا یجہدون انکار کرتے ولقد اور البتہ تحقیق جئنا ہم لائے ہم ان کے پاس بی کتابن ایک کتاب فصلنا ہو ہم نے کھول کر بیان کیا اس کو علی علم علم کی بنا پر ہدم جو ہدایت ہے، ورحمہ اور رحمت ہے، لقوم اس قوم کے لیے، یؤمنون جو ایمان رکھتی ہو، حل ينظرون نہیں وہ انتظار کرتے، الا مگر، تأویلہ اس کے انجام کا، یوم جس دن، یأتی آئے گا، تأویلہ انجام اس کا، یقول الذین کہیں گے وہ لوگ، نسوہ جو بھول گئے تھے اس کو، من قبل اس سے پہلے، قد جاءت تحقیق لائے تھے، رسول ربنا رسول ہمارے رب کے، بالحق کی حق کو، فہل پس کیا، لنا ہمارے لیے، من شفعاء کوئی سفارشی ہیں، فیشفعو کہ وہ سفارش کریں، لنا ہمارے لیے، او نردو یا ہم لوٹائے جائیں، فنعمل پھر ہم عمل کریں، غیر الذی سوائے اس کے جو، کننا تھے ہم، نعمل ہم عمل کرتے، قد تحقیق، خسرو انہوں نے خسارے میں ڈالا، انفسہم اپنے نفسوں کو، ودلا اور کھو گئے، انہم ان سے، ما کانو جو تھے وہ، یفترون وہ گھڑتے. بس جی.